Kıymetli kardeşlerim, şimdi mescitlerimizde karşılaştığımız bir bidat var. Günümüzde mescitlerde ayaklarında rahatsızlık olan ya da belinde rahatsızlık olan insanlar için rahat kılabilmeleri için sandalyeler konuyor. Mescitlerin arka tarafında sandalyeye oturarak, tabureye oturarak namaz kılan insanlar var. Bu maalesef günümüzde çığırından çıkmış bir vaziyette artık adeta camilerimizi kilise görünümüne sokmuş bir vaziyettedir. Bir gün İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir camiye girmiştim. Bir baktım caminin bir köşesi, aman Allah'ım, adeta 50 metrekarelik bir bölüm tamamıyla sandalye, tabureyle donatılmış. Görüntü tamamen kilise görüntüsünü veren bir hal almış ve ben bu halden son derece rahatsızlık duydum. Şöyle bir baktım, gerçekten çok üzüldüm. Mescitlerimiz bugün adeta kilisenin görünümüne bürünmüş durumda. Bu İslam'a uygun bir davranış değil, İslam'a uygun bir namaz şekli değil. Bir insan hastalanabilir, rahatsız olabilir, namazını ayakta kılamayabilir, dizlerinde rahatsızlık olabilir. Rabbimiz kullarına zaten zorluk istemiyor. Peygamberimiz de bu noktada kılıç metodlarını bize öğretmiştir. Ayakta namaz kılamayan, diz çökemeyen insanlar ayaklarını uzatırlar, güzel bir şekilde oturarak secde ve rükû ve secdeleri ima ederek, biraz eğilerek yapabilirler. Ama bakıyoruz, birazcık ayağında rahatsızlık olan, birazcık belinde rahatsızlık olan, hemen eline kaptığı tabureyle caminin bir köşesinde namaza duruyor. Bakın, bu görüntü gerçekten hiç hoş değil. Bu görüntü İslam'a, mescidin ruhuna zarar vermektedir. Bu bidattir. Geçmişte Peygamberimiz döneminde de elbette ki sakat insanlar vardı. Böyle ayaklarında, belinde rahatsızlık olan insanlar elbette ki vardı. Ama onların mescitte tabure edinerek oturduklarına dair bir rivayet yok. Bu bidattir. Ha şu var, bir insan gerçek manada oturamıyorsa, gerçekten hiçbir şekilde oturamayacak kadar zaten sakat bir durumdaysa, bu insanın zaten mescide gelip namaz kılması onun üzerine bir farz değildir. Onu da geçtik, en kötü ihtimal, en zor şartlar, en son şartlar zorlanarak bu noktaya gelmelidir. Ama birazcık belinde rahatsız olan, az bir ayağında, dizinde rahatsızlık olan hemen tabureye koşarak mescitte namaz kılmak istemektedir. Oysa bu İslam'a uygun bir namaz şekli değildir. Allah rızası için buradan sesleniyorum. Kardeşlerim, oturarak namaz kılın. Tabureyle namaz kılmayın. Mescitlerimizi kiliselere döndürmeyelim. Buralara benzetmeyelim. Bu gerçekten mescidin ruhuna hiç yakışmıyor. İleride bugün böyle devam ederse gelecek nesiller buna daha başka imkanlar ortaya koyacak, daha başka bidatler ekleyecek. Belki de mescidin bir bölümü inşa edilirken tabureli inşa edilecek, bidat üstüne eklenecek ve daha da kötü durumlar hasıl olacak. İşte bunlara sebebiyet vermemek için, Allah rızası için imkanlarımızı zorlayalım, oturarak namaz kılmaya çalışalım. Sandalyeye oturup namaz kılmak. Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimse, bütün imkanların kendisine çok zor gelmesi halinde, namazı, tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak, rükû ve secdeleri ima ile yerine getirir. Namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin ileri sürdüğü mazeretleri, kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olmalıdır. Namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıklar, bu konuda meşru mazeret olarak görülmemelidir. Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça, camilerde sandalyede namaz kılmak, göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Özellikle üzerinde namaz kılmak amacıyla, camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılması, arka tarafta sıralı sandalyeler dizilmesi, kiliseyi andıran görüntülere neden olmakta ve hoş olmayan bir durum ortaya koymaktadır. Bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin çok zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmaları uygundur.